سورة بقرة یوصل دو سو نمبر آیات دے تو سورة بقرة دو سو نمبر آیات دے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولائك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سوره بقره سلو رسوا اولئس کے صلیات نو پای کی اثبات توحید دویمئس کے شپغویا یاتونو پای کی اثبات رسالت دریمئس کے دوکمت یاتونو پای کی مضمون د جہاد فی سبیل اللہ تعالی د جهاد د پاره درې منازل شروع اول منزل د مجاهد ټریننګ له صفات او پنځه تعلق د اخري سره او پنځه تعلق د جوارح او اعمال سره دوی منزل کې د ملک د اصلاح لپاره سلور قوانینی بیان کړه یو د ظالم نه بدل والي دوی مال په قانون د شریعت تقسیم کړي دریم روجي ونسي چې د لوګي او تند یادت شي سلورم نهيان الارتشاد در شتر نزان او ساتي رشوت نزان بچ گئی مسئلہ دا حج سرے مسئلہ دا جہاد سرے مسئلہ و مضمون دا حج ذکر کا علامہ سبق تنویرن پوشے سنگے چھے پا جہاد کے مال و بدن لگی نو حج کے ہم مال و بدن لگی دا حج احکامی شروع کلا چکل رالی مزدرفہ کے رشپاو کلا نو آل تا اللہ آیات کا آل تا باغی چکل حج نفارغ شو اپا زمانی دی جاہلیت کی کفار نو پا خپل خپل خیمو کې خپل زین بی جوړ کړیو پای کې به د خپل مشرانو قصیدی بیان اوري زما مشردار زما مشردار شو داغه قصاید او داغه صفاتونه به بیان اوره نو الله حکم وکړه چې کله د حج نه فارغ شي نو زما ذکر وکړي دا خپل مشرانو د صفاتونو په زبانه صفاتونه زما بیان کړي داغه پشان یا داغه نه زیاد زما ذکر وکړي او بیا د حجانو تقسیم کوي دو قسمونو ته وایزا قزیتم مناسک کوم کله چې پوره کوي تاسو احکام د حج فذکروا الله یاد کی الله لالا کذکر کوم پشان ته یاد اول استادو اباکم خپل مشران لرا څنګه چې تاسو خپل مشران یاد وې په صفاتونو او داغه قصیدې کوي نو دارنګ الله وې ما یاد وې او اشد ذکر بلک سخ په یادولو کې او په معنا د بل بلک داغه نه زیات ما یاد وې سمنه چې تاسو د خپل مشرانو صفاتونه کوي داغه نه زیات زما صفاتو کوي زه لایق امام اوس دو قسمه د حج حجانو تقسیم کړي فمن الناس دې ځکه نه مخامخ فمن الناس باز د خلکو نه سوري یقولو چوای ربنا ایزمنګ ربا آتنا راکی منگتا فی الدنیا فی دنیا کے نام و نشان باز حجی دید پارا لالشی چی زان لے دنیا ہو غالی زان لے عزت و اقتدار کوشش کئی غالی او باز حجیان دا اللہ دا رضا دا پارزی دنیا و آخر دوار زان لے غالی ما لہو فی الاخرت من خلاق چی زما رور زما مشرانو چم گاون کې ټوله جیان دي نوم په د اجری او زما باندې نشتا دل راغلم چې زما نوم په حج باندې مشهور شي نو چې راشي لا راغله بني او په دکان به لیکلي الحاج فلان الحاج فلان په غالي به لیکلي حج فلان الکه سو خبره کوي چې په ټریبون حج فلانې خبره کومه عجیب مخ کې لیکي یا فلان جی هاو کا جو ته نه نو غریب خفای تا دې له حج کړو چې زمانو په حج باندې وشي زه مقصد د نامو نشانو د مقصد د ریاکار یو او مالو فی الاخرت من خلاق او نبی درا په اخر کې من خلاق صبرغه دنیا کې سچ د مناسبی دا غسوال مناسبت او چې زما چاله خوږي اولور کما په اخر کې ما سره انسان نشدا الله دې موږ داسې حج نه وساتي چې پاغي اخر نه ملاویږي نو په داسې حج بسکه. او حدیث کې راځي چې یو سړی په سې طریقه حج وکي نو هغه د ګنا نه داسې پاک شي لکه څنګه چې د مور نه ماشوم پیدا شي او د ګنا نه پاکي داسې به پاک کم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اوس منزل د اج نیک بخت غي نیک حجي نیکانم پکشتا باجر دیا جاون نا غاجي دی یقول جوای ربنا ازم غربا آتنا فی الدنیا راکم دا په دنیا کې حسنا توفیق دنه کو الله موږ له توفیق دنه کو اعمال او نصیب کا الله موږ راغلیو دې زیدا چې زمنګ له خپل رضا کار والا الته مهنت کوي الته توافونه کوي الته منزونه کوي استغفار غواړي الله نجاري چې الله پاکور کې وځاري دا الله نو سوالو کې د معافي چې الله ماډیر ګناهونه کړی ستا کور ته راغلي ما چې ته ماته معافي وکا چې یو انسان ته د الله پکور کې معافي ملاو نشي اول ته بد عملیان کوي نو هغه ته په کم ځای معافي ملاو شي قران باندې معافي ملاو نشوا تلاوتونه به کول حفظونه کړیو قراتونه کړیو ختمونه به کول تراو کې باغ باندې د الله داغه رضا نه او ځکه عقیده ګندوا اخلاص پکې نه نو چې بیا کور ته لاله الته امداسه کارونه وکړو یا کې نو چې الته معافي ملاو نو شو اپ قران نو په سبا د معاف د جهنم پور به بچ کیږي نو از خوده نه کیږي ډیر دغه سي و منو مې یقول ربنا اصل شی اخلاص ته چې زما رب زمانه رضا شي په د عبادتو باندې چې رضا نه کو ټول عمر له یو سړی حجونه کوي هر کال حج او عمره کوي هر کال کې ختمونه کوونو ها چې د الله رضا نه او منو اواقیده غندای او منو مې یقول رب زکه بنیادی شی لوم په دا عقیده ده هغه خلق چې دا غي عقیده خراب وي کاغش پا او د عبادت کوي لکه دا ابو جهل کله قبليږي باجر دین آسودی چاغوائی ربنا ایز منگ ربا راکی منگ دا پو دنیا کے حسنتن توفیق دنے کو علت سوال کے جاری چا اللہ مالا توفیق پنے کو راکا اللہ مالا توفیق راکا چیزا توافن اوکما دلت عبادتون اوکما نو باج خلق بتلے لارو کی بناسی او سوال با کئی علکت سوال لتلے کتا دا اللہ دا ما فید پارا سوال کے وفی الاخرہ و پاخرت کے حسنا اجر دنے کو ہوں کسے ملاو شو مخلہ سلال چادر کو اٹھے رکھا را اتا سوکو بم مور کئی خوراکو نمور کئی ہاں تقسیمات کے خخالہ کمشتا وفی الاخرہ و پاخرت کے اجر دنے کو وقینا عذاب النار او سات من دا عذاب دورنا دادا نیک بخت عجیب آیان دے او بازی وی مرال تا بہت سر گرو خجو دنیا منگ لڑا کی یو تلے و دنیا دا پارا واقعی چې کار ډیر خو چلی دا اورستو دا غې نه ډیر په بد حالت شو بچی او هغه ډیر په بدای سره اوس مخ دی واقعنا مقصد نو کنه غلطه نه مقصد صحیح کا دا الله کې علم حاصله ام دا الله رضا ده پاره چې زه دا الله رضا کما چې زما رب سبحانه رضای او کو مقصد د مقابله مقصد د دکلاوی مقصد دی حابل یو مقصد دی ریاکاری لالچی نویاد ساتا آغا شیع فیدا نکی اولائی کا لهم نصیب مما کسبو دا کسان دیل رئی سرا داغنا چاگئیو کو دنیا کی چاچ سق اسم عمل کرے دی اللہ ویداغی بدلی بولور کوما واللہو سریع الحساب اللہ دی زر حساب والا الله به در ټول مخلوق سره داسې حساب کوي زر لکه څنګه چې ټول مخلوق له خوراک په یو ټی مور کوي زر. حضرت علی رضی الله عنه په منبر ناستو بیان وکاو او یو کس ته پوښتنه کوي حضرت د دې ټول مخلوق سره به الله څنګه حساب کوي چې الله او والله سریع الحساب داسې قابلان خلق هم دی دنیا لیدلې. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه پاغه منبر د پاسا اچانک جواب ورکو کما یا رزق څنګه چې رزق ټول مخلوق ته په یو ټیم ورکي قادر دی نو په دیم قادر دی چې په یو ټیم با ټول مخلوق سره حساب او کتابو کی او قادر دی په دې واذکر الله فی ایام حضرت علی هغه سره رضی الله تعالی عنہ چې الله او پیغمبر داغه نه خوشاله او ادې دا الله او پیغمبر او دې دا الله نه خوشاله او پیغمبر نه خوشاله حدیث تیر شوی مخې کړه واذکر الله فی ایام معدودات او دا نعات حسین او خیستو او ډیر او خيارو ډیر عقل مندو نبی علیہ السلام باندې ډیر ګرانو زکه ول خپل لوري ور کړوا اغه لور چازه تړي رګرانوا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها شکل و فاطمه رالا نبی علیہ السلام کرا خپل پلار کرا چې نبی علیہ السلام بکله فاطمه ولیدا جما کرا رالا زرب حضرت چت شو ځان سره به جوخ تکړه خپل وګړه او مرحبا مرحبا یا فاطم واذکر الله فی ایام معدودات یاد کی اللہ لرا فاورز و باز اولاد اولاد طول خوگی خدا باز اولاد کے باز انسان دیر خوگی پلارو مورتا وذکر اللہ چی بید دندار ای وذکر اللہ فی ایام مدودات یاد کی اللہ لرا فاورز و شمیر لشو کے چاگا دشمیر رزی ری چاگا دشمیر رزی ری دا ایام متشریق دزل حجی لسم ورز یو لسم ورز او دو لسم ورز او عارفم پکې دا ځکه چې کم وخت نه تکبیرات شروع شي دته ایام متشریق وي عرفه یوم النهر ورپسې ورپسې دا د سلور ورځې دي پدا واکه الله ډیر یادول پکاري پدا واکه زمنګ اکثر نوجوانان په سینماګانو پسې ګرځي ځکه پیسې وسره ډيري اخترونه پدا وختونو کې خلک سیلګاونو کې ګرځي پیسې وسره ډيري اغا لکان خوبړې د جنکوم د ځان لکان جوړګل او سرګاونو ته رواني دا جایزو دی لا قران وی یاد کوي ما فضا اورو کې نو دې په سرګاونو کې او په سنماګانو کې ها حالت د شیطان تذکره کوي بې معنا واذکر الله فی ایام خوبلار امور نکله په کانی رول چې پیسې په بندي کې چې ته کم ځای لځي حالت نه الله حکم کړي په دې رضو چې دا د اختر رضی دی دا د عبادت رضی دی نوزګاری چټی نو خپل خواږه سکی بیا واذکر الله فی عین باز به کې سم کې ډوب شین او سمې ډوب کې خوره او بیا رو پیدا نشي واذکر الله فی ایام معدودات و ډوب شوی له سم کارې کړي سره وې سیندت اته په سلا بیا ګرځي ډوب کړي دا سه واذکر الله فی ایام معدودات یاد کې الله تعالی دا نور زین لګو د سرګا چې ته سیندونو به حیا زیادت لې واذکر الله انو لاسکه جملیان او طالبان زی اجیان زی واذکر او زنا نزی جنکای زی واذکر الله ابیا په ذکر زی یرا ها واذکر الله فی ایام کو ذا میانی اوخری او هم سخری واذکر الله فی ایام مدودات من سره خوا کی نزیر او من نزورورا او دا کم کم زینم مخلوق را روان دی بی حیا واذکر الله فی ایام مدودات یاد کی الله لاله پاوړه زوش مېرلو شو کې الله یاد کړه اوړه زو کې دشمیر رزي دي ان دې فمن تعجل فی یومین کده جمعه د چاندې د بعده جمعه کې چاندې کې د سر بیا 50 روپۍ نه سر وکټه کټه کوي او چې د بیا هې د بعده زینو بیا آیور رکشه واره وي وېد شپک سواده ما و یا غي و چې سرګال ازي ما چې زو خو فارغ نه مې او چې خیر ځان فارغ کا وې ما چې زه پیسې براګه او چې سورې ما چې 200 و چې 200 واره وې ما وی چې 2000 مې اوته ویلې ما دا سپاته وې منګلو 15 شپک سوا وې زمې خو نه او چې زه 200 یاد کوم نو شپک سوا خو براګه یو چې 200 واره ها دا دا چې پیسې ور سره او کو د جمعه ته د دین د بارا یو شیخ خراب شه راګه دا ټیکا پکې د لوډ سپیکر دې به هر ما سره پیسې نشته اوس مې نه کیږي ومن تعجل الله مشت له وسنور کوي چې دا کم خلکو دولت پسې زه اون لګي دا او هغه په ځان ويریږي ومن تعجل فی یومینی چا چې تلوار وکړه په دوه ورځو کې سان شته مې راځتا فلا اسماله نشر ګنا پاغ باندې ومن تاخر واسنګه یعنی دیالسم د زل حجې ته حساب نشو شیطانان وشترو تا او مکی تراغه خپل بلډینګ ته نه ګنا پینځا ومن تاخر اواسو چی سار شو پمینا کی دیال سمی رز دی شیطان یشترو تا دزل حجی نفلا اسما نشتری گناہ لے پاغ باندی ایک ایسار شو امی خوخدا او کیسان نشنم دی دیال سمی رز شیطان یشتر ستا پا خوخدی کیساری گی خوگردہ یاد ساتل پکار دی په دولسم د ذلحجه کتا شیطانان اوشتل ها او بیا ته وې سبا نه پاتې کېګم نو د نوړو د پریوترو نه به مخکې مخکې ځان د میناد حدود نه وباسه منګ چې په دولسم د ذلحجه شیطان اوشت خلکو ورسره به مینا مې کې سبا پاتې کېږي خو بیا ٹھیک ده او کنا سبا شیطانان نه ولې نو ما خام د نو پر اوتونو به د مکی حدودو کې داخلي وي نه رسو مینه نه دا ناروا دي مې بیا به سبا وشتل وشتل د باندې لازم دي که نور را باندې تکړو شو ظلم دا غزين بیا او ودی دو که الله توفیق راکو نو دې په الله ان شاء الله دی الله سم ته می ساري وو دوړ باندې عمل پکار دې فلا اسما له نشته ګنا پاغ باندې المغفره زکا پاره بو خدا یو رسمو کوسوک به ایثار شو دی الله سمې رازلا وې دم نقصان وکړه او کوسوک به ایثار نشو نو امو دا نقصان دی نه نه کې ایثار شوی نو ام دې خو خدا او که زین نو ام دې خو خدا مکیتا ځکه ما منا کې خلک چونګه زینه تنګي نو لک تکلیفی ذوبو د اړیو چې نو خلک لګه جلتی کې جزر مکیتا لار شي ځکه ته خپل بلډونګونه فراخي ير سړي لیمان اتقا دا پارا آلتا توافونم دیر کی بیا المغفرتو لیمان اتقان جمیل ماسی بخشش دا پارا دا چا دے چه زان بچ کئی دو ٹولو گناہونو نا اصل وجہ دادا چی او سرے زان دو گناہ نا بچ کئی واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا وعلمو پوشی انکم بشکتا صبح خاز اللہ تا توشن فورتکولی شی یو رض بزمان دو ٹولو پیشی دا اللہ دربار کی گی رو را وَمِنَ النَّاسِ بیا منزل د دوالو حجیانو خې اول منزل د اغاجی بدملا شقی چاغه مقصد د دنیا د فاره تلو حجلا او رستو منزل او مقام د حجی خې چاغه نیک عملو باځه دخل کو نا ګوره د قبولیت او د نو قبولیت و جزادا چې کله حج د حج نه راغې او هغه غلط کارونه پرې هودل بزدا پوشا غلط خبرې پرې خو دې رد بد او کنزلې پرې خو دې نو وای چې د حج الله قبول کړي او کاغه راغې هر حرام ناروا ډاکی او شوکي غلط کمیشنې غلط حرام سودونه انډر پدې دارنګې غلط کنزلې رد بد پردي سیسونو لاندې کول وای حج دې قبول شوي لا تبا شوي ده ها دا لوی نه خره وګوره قران وای ومن الناس بعض دخل کو ناس اکثر نند دی قبیلی ناجیان دی خواه بعض دخل کو ناس دی جو جیبو کا چه تعجب که بغرزه تعالی را قولو وینا او کار دا فی الحیات دنیا پا جند دنیا کې تو دنیا پا جند کے بتا دیر تعجب که غرزه دا سه خیسته خیسته وینا گانه بکی تسما لی قول وی یکولو تسما لی قول امکان نو دا چې خبره به کوي لکه ته چې دا خبره خلک غوري وای شهد الله او گواکی الله و عزت تاسو کاروبار کومه ګره به منګسکړي سپینه پاغونده جامې به چولي حج نه براغلي او لکه د یو میاش کې به خیر صدا ګرځومه اجینا سودا کول ډیر ګران دی بس یو اجیده یو بللې دې دوه فاسق فاجر هغه نه سودا اسانه کیږي اگر دم نه پروا نه ساتي دي زونو او باز الله دې موږ معاف کینو هو قولو فی الحیات الدنیا په جند دنیا ځان چې د الله کور ته لار شي او په سنتو سره ځان برابر کی پکار شي غلط کاو نه پریری خخ کاو نه شروع کی ته دین کارو نه شروع کی ما یعجبو کا قولو فی الحیات الدنیا باز دخل کو نازوری چې تعجب کې بغرزه تعالی را وینا او فعل لا په جند دنیا کې ویشهد الله او گواکی الله را پاسوانه چې دا غبل کی زماله ګډې اخلاص ته زړه ډېر ښه سودا ور کوم ډېر ښه کار کوم او زړه ډېر ښه روا کوم او هو الله ذل خصام او دې سخت جګړالو اره خبره د جګړې نه خالی نه کته اوس معمولی خبره کینو جنگ دې واجی تو خودی را تلیوی جز اخپل رب خوشحالو منو تلال جگر که دا خلکو سرا ووا علا دلخی سام دا ماو تعلم ترغیب دی چالا منگل توفیق را کرن منگ بدا سے کار نکو کم کار چه قرآن دا اغا بزم کے بیان کرے دی ویزا تولا صحاف الارد بعضی خلق پنس خبر جگر را کئی دا خوش طبیعتی خاخ لاقی چو دې زه خیر دی بس بس نه ومنو پټو خلو دا خدا وای ذات والله کله چو ګرځي استاد خوانا نو سا کوشش کوي فلر دې پزما کې اجیده استاد خوانا لاله نو کوشش وکي چې کله بزا په پنجه خوما کله بز مال او دا ها ګارې د نظر حاصلوما لیوب سزا دې لپاره چې فساد او کیفیت زمکه کې وایو لیکل هر سو نسل او هلاکی با فصل او نسل د مؤمنانو فصلونو کې ساری داش پریری او د گاونی فصلی او لټول ویجار کی نسل تباہ او برباد کې د مؤمنانو بچی تباہ کی غلط طریقه تربیته کی یا ټی وی ویشار د شونه غلط موبایل داول پلاس ور کی نو بچی تباہ نشو که بچه تباکه بس موبایل پلاس که ولو داده تباهی دا خزریه دا ویو لیکل هر سوان نسل چلار شی نو بچه دا بدل خب موبایل لورما بچه دا مخی بیر رنگین تیوی وی او در تیوی مسئله او خط مزه کشوا چه پار جیب که تیوی لگه دلده او پار حابدن که داشه لگه دلده او تیوی زدود پکار ده ویو لیکل هر سوان نسل کمره کې بملاس دي بسره په ځانګړي کمبل او دنه بشي ګوري مایکروفون دې کسره به وګونو کې ورګته به خبرم نه اوبش دنیا ګوري نو په ټي وی هغه سکے نو आवाज اوري او نو ویني وایو لیکل هر سو نسل او لا کوي وا فصل او نسل د مؤمنانو والله لا يحب الفساد دا پلار اجي غلط کارو ولې دا څه شی ولرولو چې هغه سبب د گمراهي ګرځاو والله لا يحب الفساد الله مینه نه کوي د فساد ګړو سره هغه نه پويږي خو چې کله پوه شو بیا ته داغه نه شي غسته شي وای زاقیل لو تقلا کله چې وی لري عزت وای دې ګد الله نه اخذته له عزت او بل اسمي اونځي د لړ عزت په کولو د ګنا غیرت فاسبو جهنم کافر دې لړ جهنم ولا بي سلمياد او دې رب دې چونه د جهنم کم زه چې د بے حیاه ده کم زه چې د ګناه ده هغه زه ته بده جی او خلکو له دعوتم پیش کوي په هغه زه دلا حجم کړي و من الناس دا منزل د حجر نیکبخت تا بعضی د خلکو ناغه جدي یشری چې خرسی نفس پل ابتغاء امر ذات الله د پړه د لټولو د الله د رضا منتیا خپل ځان په دین باندې ورګه دا الله رضا حاصل کړه هغه کار کوي چې په کم کار الله او پیغمبر خوشاليږي والله رؤوف بالعباد الله دې نرمي کوونکی او خپل بندګانو او دا چې الله چاته توفیق ورکړي دا په توفیق د الله پورې منحصر ده ترغیب قتال تور کې اے مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافا دنه یې په احکام د اسلام کې پورا پردن نه کېږي دا نه چې باج حکومت مناو باج نه چې کم کې دا فیدر ناغمانی ولا تتبیو خطوات شیطان او مطابق کېږي د قدمونو شیطان بشک دا شیطان سازو پارا عدو مبین دشمن دے کارا نو چې دشمن دے نو فتخیزو عدو پا دشمنی اونی سی کنا تا تا یو سره ویزستا دشمنی راما خامخ شا نو تا زان بچکے که نه بچکے زان تے بچکے او شی آغا نو ویزستا دشمنی ما ظاهر کې د سره ځان دوستانه کوي او په باطن کې د سره پرد سره دشمن دی او دا شیطان ظاهر او باطن دواړه دشمن دی او ځان ته نه بچو وین زللتم کو خې د تاسو یا نافرمانی وکړ تاسو بعدما من بعدما فزاینا چرال تاسو ته دلائل د قران فالمو پوشه ان الله بشک الله عزیز حکیم زور او حکمت والا دی حال ينظرون دي انتظار نه کې الا ايات يوم الله مگر چې راځي د عذاب د الله في ظلالن پاسوري من الغمام د ور يزنا والملائكه او راشي فرشتي وو کوزي الامر او فيصلو کوي